якой будзе Беларусь у будучыні. Мы шмат гаворым, як было б добра, калі б усё памянялася. Але большасць з нас дбае толькі пра тое, як перажыць сённяшні дзень. А будучыня ёсць цяпер. Яна будзе дакладна такой, якой будуць вашы дзеці. Вашы дзеці. Адмысловая праграма штотыдзень у эфіры і на сайце Радыё Свабода. Дарослым, а не гуллівым дзіцём. А хіба гуляцца кепска? На сцэне ты не гуляешся? Не гуляюся. Это ўсё пасата. Гэта гульня, што было і марамі, і з намі. Гэта гульня? Нужна падумаць. Не, это не гульня. Не гуля. Ты не спаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі Аляксандра Дынько. У эфіры праграма «Вашы дзеці». Гэты сур'ёзны малады чалавек Мсціслаў Церашкоў. Ён жыве ў Менску. Сям'я Церашковых, тата Андрэй, мама Алена і дзеці Мсціслаў, Анэля і Кандрат – нашыя сённяшнія героі. А тэма перадачы – «Свабодны час» у дзяцей і бацькоў. Наша позиция такая, что когда у детей вольный час, то он, звичайно, проходит у пусту. Добро, когда дитя одно, и мама весь его невольный час, альбо тата могут занять чимсти конструктивным. Але у наших умовах, когда у нас претендентов на наш короткий вольный час шмат, то мы таким чином вытискаем максимум. Я в свой час ходила, наведала безлич гуртку так само, и тата наш, и он занимался не в одном гуртку. Тому мы хочем вот дать максимум. Ну, старые що у нас найбільш нагружений. Ну, яно і зрозуміло, що штуки 8 років. А то школа натуральна. Це музична школа, флейта, фортепіано. Це театральна, вокальна студія і яхт-клуб. Скільки годин у день занят? Ну, мы так подгадываем, как в один день был один некий заняток. Ну, вопрос, там музычной школы. Мы с музычной школы заправду бывают там. Все равно не как разводимся. То есть 2-3 годины на уроки застается. Мое музыкальное искусство. А Анеля, как занимается? Я дома. Сеславка еще это занимается. Ну, это займался. Боевой спорт, только он на его не ходит. Как это называется? Ну, спробовали. Айкидо. Але по часе отрывалося, что он зусім вытеснил. Не спробовали. А я некалькі месяцев проходил. Так, месяц. Это уже было напружено, сапраўды. Для всех, для яго и для нас. Мсціслаў – старэйшы сын Андрэя і Алены. Цяпер ён вучыцца ў 3-й класе. Пайшоў адразу ў 2-ю, бо пакуль мама сядзела дома з малодшымі, засвоілі праграму 1-й. Яшчэ ён займаецца яхтынгам, хаця бяруць у яхт-клуб дзяцей з 10 гадоў. А як ты захапіўся гэтым спортам? Я зараз уже не памятаю. Але падабаецца? Так. Толькі тренер бывае подгоніць на катеры, паглядзець, що там дзетам, і знову гоніць. А дзе ты ходзіш на яхце? Так, як называецца по-другому? Ну, я в клубе на Менскім морі. Ага, маю. Я в клубе хожу на яхце под назвой «Оптиміст». А хто такий оптиміст? Твої руки ударили. Яхта така. Это клас яхт. Оптиміст. Раз. Лазер. Два. Фільм, якого вже давно списали. Три. Ну, ти коли поростиш, у тебе буде своя яхта? Ну, вот ми з папою маємо. Надо вже чуть-чуть забити. Але зимой то не надо зробити. Вы можете сами побудовать. Так, такие материалы треба. Ну, это же дорого, наполне, вельми. Ну, материал можно взять и дошки. Драўляная яхта. Добрый день. Он. Мультик. Приключения капитана Врунгеля. Тата, поставь. Ну, сейчас. Там яхта драўляная, але все равно не треба ставить свежий лес. Лом, какой лес поставили на борта яхты? Самый лучший, только со спины. А тогда понятно, почему яхта пустила корни. А сколько треба грошей, как яхту купить? Ну, коли сенсорный телефон стоит миллион, значит купить яхту будет стоить, ну, там максимум 5 миллионов. Белорусских рублей. Как ты подтверждаешь? А может, навык это будет и мало. Крепкий мист, то будет так. А у тебя есть сенсор на телефон? А-а. У меня звичайный, а мне не треба сенсоры. Мне треба такие кутаты, Nokia. Зараз покажу мой дряхлый телефон. Анелі 5 годов. Выглядае, што яна найлепш знаходзіць супольную мову з самым малодшым братам, трохгадовым Кандратам. Апроч садочка, яна ходзіць на заняткі баявой гімнастыкай у ШУ. А навошта табе ў ШУ, раскажы? Ну, мы там дзве-тры вучымся, каб хтосьці, калі хацеў убіць, даць яму гэта здачу, і ўсё, ён адлез. Табе даводзілася каму-небудзь ўжо даваць? Да, мне прыйшлося аднаму чалавеку, хаця быў Кандрат, у Кандратавай групе так сама, это, ён адзін раз кандручку цягаў за па снегу, ну, за та, шыварат, і я заступілася за кандручку. Я яму трэснула трохі па вуху, ён і перастаў. У маёй групе усе хлопцы б'юцца. Толькі ка мне яны не лезуць, таму што я ім трэсну па вуху так, што яны ка мне ліпі не лезуць, што я баявая. Праграму «Вашы дзеці» працягнем пасля абвесткі. Здымаем такое жыццё. На сайте свабода.орг новая рубрика. Відэа пра жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць карэспандэнты свабоды. Здымайце і вы. Героі – звычайныя людзі ў розных сітуацыях. У судах, на канцэртах, сходах, у цэрквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе. А пра час славы аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак фліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году. Даслаць сваё відэа не даўжэй за 3 мінуты ў фармаце PAL-SECAM альбо дамовіцца на іншы спосаб перадачы файлаў можна праз пошту rfrl.minsk@gmail.com. Рэдакцыя пакідае за сабой права рэдагаваць атрыманыя ад чытачоў відэа і выкарыстоўваць іх у любой прадукцыі «Радыё Свабоды». Вы на хвалях «Радыё Свабода». З вамі Александра Дынько. У эфіры праграма «Вашы дзеці». І Анэля і Мсціслаў яшчэ наведваюць тэатральна-вакальную студыю. У гэтым годзе яны ўдзельнічалі ў двух навагодніх спектаклях, за што атрымалі сапраўдныя дыпломы. Профессионализм и талантливое воплощение ярких сценических образов в мюзиклах «Чиполлино» и «Золушка» на сцене концертного зала «Минск». Как рассказывая моя мать, то я ее батька сказал так, учи детей танчить, а робить их горами лучше. Вот там и мы стараемся вот научить тому, что в жизни, может, потом они не поспеют взять. У Чиполлино я была дураком, а у Золушки – волком. А я был у Чиполлино салатом, а у Золушки – белым мышем. Мстислав кажа, что яшчэ хотел бы ходить у бассейн. Але батьки сказали, что бассейн будет только при умове доброго навучання в школе. Однако Лена лішыць, што да лета ім будзе патрэбная яшчэ адна спартовая секцыя, бо Мстіславу гэтага яўна не хапае. На жаль, у нашай часы гэта ўсё было яшчэ і бясплатна. Ну, але тут мы ўжо з дзяржавы выціскаем усё, што можам, не саромімся казаць, што ў нас шмат дзяцей і шмат хто нам ідзе на сустрэч, нават і недзяржаўныя нейкія гурткі, яны робяць цяпер зніжкі для шматдзетных, гэта нам вельмі спрыяе. Колькі гэта каштуе? Вакальная студыя каштуе дорага. Нам зніжку даюць, таму што шматдзетная сям'я і таму што дваіх водзяць. У цэлым так за дваіх атрымліваецца колькі? 300 з лішнім. Каля 400 тысяч. Каля 400 тысяч на месяц. Конечно, калі б не дапамога сваякоў, мы бы не пацягнулі гэта. Хаця з іншага боку, калі нават не будзе, будзем старацца. Таму што гэта іх сапраўды моцна развівае. А вот якасць школьнага навучання вас задавальняе? Мы прыйшлі да высновы, што хатняе навучанне само па сабе настолькі больш эфектыўнае, што са школьным яно параўнацца не можа. Але існуе неабходны ўзровень сацыялізацыі. Невядома, ці будзе ў нас час займацца, прысвячаць сабе хатняму навучанню. Мы хочам зачапіцца за гімназію, которая нам найбольш зручная геаграфічна. Вось для гэтага нам у бліжэйшыя 2 гады дакладна трэба вучыцца ў школе паступаць. Вот. Калі ў нас раптам не атрымаецца паступіць у гэтую гімназію, мы сур'ёз разглядаем пераход на хатняе навучанне, каб не губляць час не толькі на урокі, но яшчэ і на дарогу да школы. А якіх вынікаў вы чакаеце ўсё ж такі ад сацыялізацыі? Сябаковага развіцця. На дадзены момант мы атрымалі ўсе вынікі, якія мы хацелі ад Мсціслава. Ён можа, убачыўшы верш, на які ён ведае песню, выйці ў класе да дошкі і сказаць, а я гэта праспяваю і праспяваць. Гэта найлепшы вынік от заняткаў, таму што для мяне гэта быў бы нонсенс, калі б мне сказалі, ты дзе ж спяваеш, я бы пайшла і спявала. А каб яму такое сказалі, ён бы пайшоў у калідор. Таму от тое, што ён адчуў от кайф ад таго, што ён кантактуе з людзьмі, в прынцыпе, вялікая заслуга ягоных заняткаў. Тут трошкі пазней. Да таго ж мы вельмі зважаем на тое, хто яго вучыць. Ён прайшоў і праходзіць праз такіх настаўнікаў, з якімі асабіста мне хацелася б сябраваць, каб з людзьмі, которые вельмі любяць дзяцей, вельмі самі па сабе захопленыя сваёй справай, ён гэта бачыць. Я думаю, што гэта лепшы прыклад, што бацькі ўсё ж такі побытовымі справамі занятыя. Рэдка можна пабачыць бацькоў, калі яны прысвячаюць сябе хобі. Тое самае бабуля ў нас, яна лічыць, што на першым месцы гаспадарка і толькі ўжо дзесьці потым хобі. А тут яны сустракаюцца з людзьмі, для каторых прафесія гэта нешта вышэйшае. А вы самі дзе працуеце? Мама сківічна тваравы хірург. Тата інжынер этих вод. По системе безпеки. Так. Тата был лейтенантом тестиким отдела техники. Старейшим лейтенантом. Это было так давно, что можешь уже забыться на это. Я был в пожарно-техничном центре, ремонтовал пожарную технику. Так что мы не чужды пожарной службы. Просто таки легенда. Он был главным пожарным города Минска. Угу. Мам, можно я поспеваю? Ну, давай. Давай. Чтоб лои мами с нами, усё сбылося у весею пару. Мы спеваем и музыки с нами молодая Беларусь. Спеваем разом нашу песню про светлый белорусский дом. У эфира была программа «Ваши дети». Вяла перадачу Александра Данькова.